کر درب د کرم رحمت پری اور صبح شام ارمان ارمان چشمے میں نور چندن تر دی ادن زیبا بدن زیبا کلے منظر تجلی روزی کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د دین اسلام رونو مسلمانانو مشرانو خویندو میندو گلونو ماشومانو, پروگرام سپیشل دین پرنا رنا کے استا سرور محمد عباس تا سٹول و خدمت کے حاضر دے. زما گرانو محترم عزیزانو, پروگرام پر شروع شروع کے سپیشل زما روٹین دا دے, بالکل زما عادت دا دے چې تاسو ټول زو پختنو کم چې ان شاء الله زمونږ سمه رونه خويندې چې پکوم زه کې دي پکورونو کې دي په سفر باندې دي چې پکوم کوم زه کې دي, نو په دې امید سره زو پختنه کوم چې ان شاء الله ټول به فټ فاټ وي په امن سره به په خوشاله سره به جي او دعاګو هم تاسو د پاره ټول د پاره هم دي. زما ګرانو محترم عزیزانو حاضرینو, دې دوران کې سپیشل پروگرام خود دی حوالہ باندې لغون دی ڈیٹیل تاسو ته وایم, چونکه پروگرام د نوی شیډول مطابق د دریو نه سلور پوری تاسو بوای چر د دوران کې عباس بھائی څنګه راي د دې خبرې, نو تاسو لغون دی په غور سره او بالکل توجه سره وری. پروگرام په شروع شروع کې با ز خپل پارمنٹ هلا خپل ټاپک په هله روړم چې تاسو ټول د اندازو لګیم دی حوالہ باندې به ان شاء الله پروموم راځي. او سپیشل پروگرام د دین پرانا رڼا کې زما عزیزانو چې زمونږ زندگی بس څنګه تیریږي, زمونږ زندگی تیرول تاسو ته مقصد ویم چې زمونږ کم یو پروگرام دی چې په آسان الفاظو کې تاسو ته چې پوه شئ جی. د ټول نړۍ به خو تاسو دا وایم چې سپیشل پروگرام د دین پرانا رڼا کې په دې کې بسوګ موجود وي, یو تاسو رور عباس چې تاسو آواز اوري, بل جی دا شخصیت چې ورته ویلی شي حضرت مولانا سید الله صاحب جی. تاسو هغه د تعارف محتاج نه دي, تاسو ته هغه اندازه ده. نو په دې سپیشل پروګرام کې دین پر رڼا رڼا کې هغه نن یو وار بیا خپل مصروفیات مخکې رسو کړي دي راغلي دي. پروګرام سپیشل ریګولر جی د دریو نه سلور پورې ټایم بالکل تاسو ځان سره یادو ساتلو او بعد کې اوس تاسو ته وایم چې پروګرام کې به څه خبرې ترې راځي جی. پروګرام کې به سپیشل یو ټاپک راځي, په هغه ټاپک باندې به سپیشل خاص کردار چې وی هغه د حضرت مولانا سید الله صاحب وی. ټاپک په داسې وی چې اگر دنیا موافق او دغه شان د آخرت د پاره دي چې موږ ته په دنیا کې زندگی تیرول څنګه وی, او دغه شان چې موږ او تاسو مشر کشر او دغه شان یو بل حق پیژنو او دغه شان جایز او ناجایز پیژنو جی. پروگرام کې بس سپیشل دغه خبره وی خو د دین پر رڼا رڼا کې چې موږ او تاسو په خپل وخت څنګه تیرو په دنیا کې دي. پائے کے بھائی ان شاء اللہ مولانا صاحب یو ٹاپک روڑی یو ٹاپک پر راضی مخت پائے بارے بدا زمنگا نظر وی منگ بدل تخپل خبر کو او اسپیشلی جی تاسولا بکزدا خبر کم چې تاسو سب زما سره پورا پورا حق کې پدې پروگرام کې حق پدې شکل کې بتا سو در کوم چې تاسو ته موږ ټیلی فون نمبر وایو, اگر ټیلی فون نمبر به چې تاسو کوم ډایل کړئ نو پای کوم ټاپک چې موږ راوړو پای باندې مولانا صاحب خبره کړې وی او بعد کې پای باندې تاسو خپل میسج ورکوي خپل رائے به ورکوي جی, او پای کې دایره کې دنه دنه تاسو پوښتنه هم کولای شئ جی. نو د پروګرام حوالہ باندې چونکی ډیټیل په دې باندې نور هم تفسیر کیږي, خو چونکی یو غنټه ټایم وي د دریو نوالې سلور پوري ریګولر ان شاء الله تاسو سره واستاسو خدمت کې حاضرېږي عباس بھائی او بالکل الله تاسو ګران او ډر مشن حضرت مولانا سید الله صاحب جی. په دې کې به یو ټاپک راځي یو موضوع به راځي او هغه موضوع به بالکل الله د موقع مناسب د حالات مطابق به راځي. سپیشل پروګرام دی نو هغه باندې خبره کول تاسو نه مقدر کول او پای دایره کې تاسو پوښتنه هم کولای شئ جی. خو زیات تر توجه به دل نور کې ویږي چې راشه جی ما خوب لیدلې دي, ما ته وظیفه راکړي, مال دا راکړي, مال دا نه جی. بس چې کوم ټاپک موږ راوړو کوم موضوع موږ راوړو په هغې دایره کې دن نه چې تاسو پوښتنه کوئ یا تاسو خپل رائے شامل ہوئی جی, نو بالکل ویلکم تاسو ټولو ته جی هغه تاسو کولی شئ جی. د پروګرام اوله باندې ان شاء الله نور اور سرور سره نوې چې څومره خبر راځي اوبز تاسو تر وایم او دا ټایم ځان سره یاست د دریو نه سلور پر ان شاء الله ریګولر ویډیو او نن هم زما پوره پوره کوشش دا چې تاسو رزه په لائن باندې وکړ کوم خو میډیا فیل لږی که تاسو زه اوم نه وایم زموږ ټول ورځې پروګرامونه بلکې د 10-15 دن والی میډیا فیل ده تاسو کول بالکل نمبر به تاسو ته وایم کوشش به تاسو کوئ خو شامل دی بالکل نشي سیګنل د کمی د وجه نه میډیا فیل کېدو د وجه نه دي او دې دوران کې زما ځانو سپیشل ټاپک نن راځي د پښتنو په معاشره کې آیا زموږ خویندو ته هغه نورو ته حق ملاویږي هغې ته خپل حق رسېدلی دی جی آیا د هغې زندګۍ باندې به انشاءالله زموږ نن خبر وي چې زموږ خویندې میندې په معاشره کې هغې ته حق ملاویږي د هغې زندګۍ په خوشحالو سره تیریږي د پلار په کور کې یا د خاوند په کور کې آیا د هغې زندګۍ څنګه تیریږي حق ملاو شوی دی حق د وجې نه هغه بالکل پریشانه ده په خپله زندګۍ باندې تنګه لنډه ده جی نو نن ټاپک زموږ سپیشلي دا ده جی چې کوم خواتین کوم زموږ خویندې میندې دي هغې په پښتنو معاشره کې هغې ته پلارانو هغې ته رونو حق ورکړی دی جی هغې ته حق رسېدلی دی هغې خوشحاله دي د خاوند کور نه د مور پلار کور نه هغې ته حق رسېدلی یا نه دی رسېدلی جی د هغې د زندګۍ حواله باندې په دین رڼا کې جی په دین رڼا کې به انشاءالله مناسب تاسو خبرې کوي خو سپیشل جی د خپل اړخې د زړه د قومې نه په اخلاص سره او د مینو د خلوص نه ډک ډک دعا سلام او بلکې سپیشل د ټول پښتونخوا د اړخې جی حضرت مولانا اسدالله صاحب ته سلام پیش کوم په درنوالي سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیره مننه کوم مولانا صاحب جی یقین ساتئ چې ستاسو پروګرامونه حقیقت ته زیات تر د شپې په شپې کې د سحر په ټیم کې د ورځې په ټیم کې جی ستاسو معمول دا دی چې تاسو الله تعالی څومره پوهې درکړي الله تعالی تاسو له څومره عزتونه درکړي وي او هغه بالکل تاسو خپل فرایض ادا کوي راځئ بالکل له ترجمې په شکل کې تفسیر په شکل کې یا مسایلو په شکل کې یا سپیشل نن چې کوم ټاپک دی جی د زنانو ته حق ملاویږي یعنې دا نن ټاپک موږ راوړی دی نو مولانا صاحب اول خو ستاسو صحت حواله باندې پوښتنه کوم بیا بعد کې صحت برابر دی ټیک ټاک وي جی الله تاسو نور عزتونه درکړي الله تاسو خوشحاله ساته مولانا صاحب نن ټول اوریدونکي په انتظار دي نن چونکې په مشوره باندې ټاپک دا راغلی جی چې معاشره کې بالکل نیم امت ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چا په کورونو کې دي چې ورته هغه زموږ خویندې میندې دي جی نو د دې حواله باندې جی تاسو مشران وي تاسو د حالاتو باندې ښه نظر دی جی چونکې میډیا فیل ده چونکې تاسو په تفصیل په دې باندې چې تاسو نه جی یو مختصر غوندې سوال دی جی سوال نشان بالکل سوال دی جی او دغه سوال جواب به تاسو ما ته ټول اوریدونکو ته وایي چې نن سبا د پښتنو په معاشره کې جی آیا زنانو ته حقوق ملاویږي د هغې زندګۍ باندې تاسو جی له غوندې وایي جی ملاویږي حقوق جی جی بسم الله الرحمن الرحیم ولهن مثل الذي عليهن درجه عباس به ستاسو سوال تاسو چې نن کومه موضوع راوړی ده هغې کې لفظ د پښتنو هم شته چې د پښتنو په معاشره کې ښځې ته حق ملاویږي او که نه ملاویږي او د دې څه حق دی که حق خبره چې راشي نو مونږه حقوق ادا کولو کې ډېر کمزوري یو معاشره که د پښتنو وي معاشره که د عربو وي معاشره که د عجمو وي که هره معاشره وي خو چې مسلمانانی اسلام کوم حق چې سړو ته ورکړی دی هغه حق یې ښځو ته هم ورکړی دی هغه که هره معاشره وي که د پښتنو وي او که د غیرو پښتنو وي د اسلام نه مخکې د ښځو هېڅ حیثیت نه صحیح دی د یو وینځې په شکل به یې ورته کتل د یو نوکرې په شکل به یې ورته کتل بلکې د نوکرې شکل هم نه بلکې د یو ځناور په حیثیت به یې ورته کتل چې دا یو ځناور دی اسلام چې کله راغی هغوی زنانو ته حق ورک حق یې څه ورکه چې چه دا خزا دا کم حقوق مستحق و بلکل دی چه دا خزا دا کم حقوق مستحق و اغا حق اسلام دیتا ورک پیغمبر علیه صلات و سلام حدیث دی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمایی که یو زنانا پینزه وقت منس کی او دا رمضان المبارک روجی نیسی او دا خپل زان حفاظت کی او د خپل خاون تابعدار وي صحیح ده نو وي د جنت په کومه دروازه چې داخلي کی داخلي سبحان الله زبردست یعنی دا اسلام دا حق ولا ورک چې بس الله راضي ساتي مونږ ولې پټو جی دین اسلام هغه حق ورکړي حق ورکړي دا خو جی الله فیصله کړی دی کم یو روړ بای کم پلار چې دی حق نه ادا کوي نعوذ بالله دا الله فیصله هغه نه مني جی دا څه خبره بالکل جی دا ګوره تاسو ګوره کنه یعنی اسلام دې ته کم حق ورکه کم مقامی ولا ورکه ورته د الله تابعداری کوه صحیح دی او بل طرف ته د خاون تابعداری کوه صحیح دی بس الله وای ته چې په کومه دروازه د جنت داخله کې ته داخله شې اوس ګوره مقام ته ګوره یو بل حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنه را نقل کړي سړو ته وای سړو ته وای چې تاسو به کامل مؤمنان اله جوړیږي صحیح دی چې تاسو خپلو بیبیانو سره زنانو سره خوش اخلاقی سره پیش راشه جی اغوی سره سختی اونکه نرمی و سره اوکه علا با تا کامل مومن جوڑیگی او کچر تا تو بد اخلاقی که زنانو سره تا اغوی سره سختی که نستا ایمان که کمی ده تا کامل مومن بیانی او سو دا زنانو تا حق ور کرده اللہ سمرا لوی یعنی پا زنانا باندی بتا تا دا عزت ملاوی گی چا اغوی سر تا خوش اخلاقیو کی اغوی سر تا احسانو کی اغوی سر خیگڑو کی نو تا تا با اللہ کامل ایمان نصیب کی نو دا زنانا مقام دیکن اللہ زنانا لدوم را لوی مقام ورک لکه مواصب زما تاسو خبره کوم یو سړی د بار بالکل اخلاق چلی خو مسافهار چ سره کوي جی او سمره تکلیف برداشت کوي خو په جی جان سره حکور تراشه کور کې بیا بالکل تندی باندې دیار لس بجای دا زمونږه یعنی زمون طبیعت دا جوړ شوی دی او خصوصا دا ټک دلته د پښتنو د معاشرونو زمون خصوصا پښتنو کې پښتنو کې دا هغه دی یو خو چې دی کور ته راځي سلام هم نه کوي تاسو ګورئ کنه یعنی په دې وته ځان بدی ښکاري حالانکه خوش اخلاقی خدا ده د اسلام حکم دی چې ته کور ته داخليږي نو السلام علیکم وایه بالکل ټول پدنه ټول خفګان ختميږي هر څه ختميږي دې سره کور کې بے برکتی هم ختميږي او بل دا چې دا د حق دی د زنانو دا د کور د مور د خور د لور دا د ټولو حق ته چې ته په سلام ماچ نو دا د هغه یو حق دی نو په کار چې حق ورسه نو مونږه پښتانه کې دا هغه چې مونږ په سلام باندې شرمېږو بل دا چې مونږه کور کې بار چې دین مونږه خه خوش اخلاق یو خه نرمي اختیار او داستا سو خبره خو چې کله کور ته لاړ شو نغه خبره بیا زمری د بریتونی ویلی نو دا زمون د پښتنو او که هر څوک وي دا بد عمل دی او دا بد اخلاقی دا په دې باندې مونږه سپېمو نه سپېږه یو خبرو کوم که کوم زرانه موس کې سستی کوي یا قران تلاوت اغه د پاره بیا سختی وکړي شي نغه بیا څنګه وي دي یو زرانه په موس کې سستی کوي قران کې یاده شل فر دا اغه د پاره بیا نه کوي فضیلت مال کې غیر کول را ساتل او بیا دا سختی بیا جایز ده د حدود لاندې چې دی نو زنانه سره دغه سختی اسلام هغه کړی چې تاسو دوی ته د مانځه ترغیب ورکوي لکه قران مجید دا طریقې خودلی دی یو خزه د ناشیزه د نافرمانه ده نو بیا تاسو دا غي تربیت وکي نو تربیت د پاره اسلام چې دین او بیا طریقه خودلی ده سه طریقې سره به تربیت کې نو قران مونږ ته خودلی دی چې اول چې دین په خلی وته وایا بالکل چې سمشه که په خلی نه سميږي بیا رورو اجتناب ته وکا روټه چیتی جدا کا کمره تی جدا کا بیا که پاغیم نه کیږي بیا دب استلم اجازه تم شتا خو په مخ نه بادا شریعت پابندی لګولې ده په مخ دې کې زیات تر زمو دغه سی کبیا په دی باندې منو کیږي نو بیا د دوانو کورونو د خزي د کور د سړی د کور مشران دی راجم بشي په کور کې د دنه فیصلو کې د خبره دی بار نه باسي چې دنه کور کې د مسله حل شي که په غیم نه حل کیږي بیا د لګ شانته باروزی خیر دی خدا دا چې دوی خپل مې یعنی اسلام مونږ ته طریقه خوده ده دا د چې په نرمۍ دا مسله حل شي یعنی زنانه ول الله دا حقوق ورکړي دي چې دې سره به زیاتې نه کوي دا ګوره یو بل مقام ده ته د زنانه بیانو بالکل واجب پیغمبر حسن بصری رحمت الله علیه پیغمبر علیه صلوات و سلام یو حدیث را نقل کړي جی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو ته وصیت کوم چې تاسو زنانه سره خسلوک کوئے دا دا اللہ پاک تاو سر امانت تے دا زنانا دا تاو سر امانت تے اگر دا مور پریدی پلار پریدی دا ستا کور تا راشی دا دا دا خپل رشتہ دار پریدی تا سر راشی دا ستا پا پابندے کیوی ستا پا قید کیوی اللہ وی دا امانت تے تا سر نو دے امانت کی بخیانت نکوئے وی دا دے خیال ساتے پیغمبر علیہ السلام وصیت کردی نو دا مونتا اسلام دا دا طریقی خود دلی دی مونتے چی دینو حکم کردی دی چی تاسو با علا کامل ایمان والا جوڑی گے چی تاسو زنانو سر حسنی سلوکو کے او که حسنی سلوکو سر نکوے نبیا و تاسو کامل مومنان نے اس دا خزی لخدے پاک دا مقام ور کردی او عباس پی زیتا یو بلا عجیب خبر اوکم جی بلکن فرح زمونگ دا یو تصور دی چی دا سنف نازک دی جی مونږ ته صنف نازک وایو کمزور مخلوق جی. یعنی دا کمزور مخلوق بالکل جی. خدا کمزور مخلوق نه دی ګوري تاسو ګوره دا یې د طاقت سرچشمه ده صحیح خزه چې ده کنه دا د طاقت سرچشمه ده دا کمزور نه ده صحیح دا مور ده دا لور ده صحیح دا خور ده دا خزه ده صحیح چه دی حیثیتونو تی مونگا او گورو نو دا بیا کمزوره نه ده صحیح دا خزا چه ده نو دا مور ده نو دا کمزوره ده اوز دی مور گوره مور چه کم کار کئی بلکل اغا بل سو کولی شی اغا هی سوک نشی کولی نو دا کمزوره خو نشوا کنه اوز گوره مور سکی مور دا یو ماشوم تربیت کئی صحیح نو مور اولاد پیدا کی صحیح دا سڑی کولی شی نشی کولی بیا هغه تربیت کوي نو تربیت د ماشوم ګران کار دی د شپې او دروازې په یخنه او په ګرمه کې په بیماری کې او په صحت کې په هر حالت کې دا مور دی بچی ته ویخه ناست دی او لګیاوي او د دې بچی پرورش کوي او ځکه نه یو سړی خو دې داسې وکړي ماشوم چې د شپې او جاړي او پینګ ناری کی پلار خو دې وته راپاسي را پاسی دی نشی کنه مور را پاسی نو مور اس کمزوری شو که مور طاقت منه شو مور طاقت منه ده ده طاقت سرچشمه ده ده کمزوری نده بیا دغه بچه چه کل رو رو را لویگی نو ده مور غیگه ده آغی ده پاره اول مدرسه وی ده مور و تا کلیمه خی ده مور و تا خیخی خبری خی ده مور و تا چه دینو قرآن خی ده مور و تا اخلاق خی اوس دغه تربیت پلار خو د کوره بار دی سا روزی او ماښام کور ته راځي نو دا زده کړه دا پلار کولی شي وته نشي کولی وته نو دا کمزوری شو دا صنف نازک شو که نه دا طاقت سرچشمه ده اوس کم کردار چې مور ادا کوي هغه پلار نشي ادا کوي نو دا کمزوری نه ده بلکې دا مور ده او ښځه چې ده نو دا لور ده اوس تاسو وګورئ لور کمزوري نه لور کمزوری صنف نازک نه دی دیله چې خدای کم طاقت ورکړي دی لور چې په کور کې وي عباس بھائی جی بالکل د چا چې زامن وي او د چا چې لور وي په کور کې هغه دې اندازه ولګي چې پلار کور ته رادن نشي نو دې اندازه ولګي چې ما ته رامنډه لور وي او که مور وي دا زوی را ته رامنډه وي او که دا لور را ته رامنډه نو لور رامنډه وي د پلار چې په سر درد شي نو تاسو وګوره تجربه کې چې زوی را منډه نه وي لور را منډه وي خکه په کور کې د مور سره خدمت کولی نو زامن کوي که لور کوي لور کوي دا خدمت په یو کور کې چې دی نو د رونو خدمت د هغوی ګوره یو ماشومه لور وي وړه لور وي د زامنو نه کشری د هغې ټولو کپړې سری کول دا وګوره تاسو تجربه وکړي چې هغه هغه لور کوي دا هغوی هغه کپړو وینځل هغه لور کوي روټۍ والا هغه خور راخلي وګوره که نه رونو له د رونو څومره خدمت چې دی نو هغه دا خور کوي دا صنف نازک دی نه صنف نازک نه دی دا د طاقت سرچشمه ده دا لور ده نو دې ته کمزورې ویل نه دي په کار چې دا کمزور دا صنف نازک دی نه دا مور ده دا لور ده او دا لوی طاقت دی مور او لور دا لوی طاقت دی بل چې ده زه ته ویم چې دا لور دا خزه دا خزه ده اوس دا خزه کمزورې نه ده که د یو سړي خزه ده نو دا صنف نازک نه دی بلکې دا خزه ده خزه کې ډېر لوی طاقت دی ستا د کور حفاظت کوي صحیح ستا د مال حفاظت کوي ستا حفاظت کوي ستا پالنه کوي بل طرف ته ستا د عزت پالنه کوي ستا د بچو پالنه کوي دا ټول د کور امور دا سړی د دې حفاظت کولی شي کور چلولی شي ته یو ورځ سړی ته ووایا دا هغه چاته پته لګي چې په کور کې بل څوک نی بالکل چې یو ورځ کور کې ښځه نا جوړی بیماری او دې ده ته ووایا وای ته روټۍ پخه کړه ته د منډو ته بیا وګوره نو اوس دا طاقتمنه شوه که دا کمزورې شوه سړی کمزوری دی ښځه طاقتمنه ده ښځه د ټول کور حفاظت کوي د بچو حفاظت کوي د ده د مال د ده د جان حفاظت کوي د ده خدمت کوي دا ټول دا څوک کوي دا ښځه کوي نو ښځه دا طاقتمنه ده دا کمزورې نه ده او دغسې ما ورته ووایي چې دا ښځه خور ده نو چې خور ده وګوره دا ما ورته ووایي چې د رونو خدمت کوي ده د ټولو رونو خدمت مور سره په کور کې لګیي نو غرض مې دا دی چې دی دا صنف نازک خو ته مونږ وایو خو دا صنف نازک نه دی بلکې دا د طاقت سرچشمه ده دا دا دا دا مور ده دا لور ده دا ښځه ده دا خور ده نو دې ته په دې نظر چې په دې حیثیت مونږ وګورو نو دا بیا کمزورې نه دی نو ښځې له خدای یو ډېر لوی مقام ورکړی دی او دا اسلام ورته ورکړی دی چې اسلام دې ته وایي چې دا تاسو ته په کم نظر باندې مه ګورئ بلکې دته الله په اوچت نظر کتلی دي نو تاسو دې ته په کم نظر مه ګورئ ډېره مننه کوم ګران اورېدونکو تاسو څه پوه شوئ یقین وساتئ دا ستاسو جذبات دا ستاسو دعاګانې دا ستاسو بالکل انتظار دي مولانا صاحب جی صفا الفاظو کې او بالکل مختصر الفاظو کې موږ تاسو ته خبر وکړه چونکې ټاپک زموږ دا دی چې زنانو حقوق نو مولانا صاحب خو خبره وکړله چې بالکل زنانه دغه شان دا یو عجز دی او بیا دومره خدمت کوي زموږ استاذ خور مور لور او دغه شان ښځه دي مولانا صاحب بل ذهن کې یو خبر راځي جی جی بالکل دې دوران کې اسپیشل سیحول عزیز لپاره خاموشي مخې ته راغله جی خو بهر الله تاسو بیا هم په خپله خبره جاري ساتم ګران اورېدونکو چونکې دې کې به تاسو ډېر زیات کوشش کوئ چې راځه کال شامل شي مولانا صاحب خو چونکې میډیا فیلډ ده جی انشاءالله کله هم میډیا ټیک شو سیګنل بالکل سکرین ته زما نظر دی نو هغه انشاءالله به تاسو بهر نمبر وایم خپل قسمت ده جی 0915588819 یعنی 0915588819 جی جی مولانا صاحب ٹاپک خدا دے جی چې دین اسلام کې د ښځو کم حقوق نو اسپیشل زب خپل تر پتا سوال در کوم چونکه کال راتلی نشي جی نو بالکل په دین اسلام کې د ښځو د خاوند د حق حوالہ باندې تاسو مختصر خبرو کې جی جی ښځې ته کم حق حاصل دي او خاوند ته کم حق حاصل دي جی جی جی دا ډیر خلک دا تپوس کوي چې یاره د خاوند په ښځه باندې څه حق دي او د خزې په خاون باندې څه حق دی قران او حديث زده متعلق سوی قران خدا فیصله کړی دا چې څومره حق د سړي دی دومره د خزې هم دی ولهن مثل الذي عليهن څومره چې د دې سړي په دې خزه باندې حق دی د قمره د خزې حق په سړي باندې هم دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه وي خزې ته پوسوک بیبیانو سره بغمو چې را د دې خاون په ما باندې څه حق دی نو بیبی تاسو کوي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاون په ما باندې څه حق دی صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام وته فرمای چې په خاون باندې لازمه ده چې خزه باندې لازمه ده چې خاون आवाज وکړي نو دا دې فورا لبیک وي دا دې حاضریږي چې هغه وته آواز وکړي دا دې لبیک وایي دا دې حاضر شي اگر که پیغمبر علیه السلام دا خبره وته وکړه وی اگر که دا په سورلۍ سورۍ او روانه وي خو چې خاون وته آواز وکړي نو د سورلۍ نه دې راکوشي او راځي نو دا دې د خاون په آواز باندې لبیک وایي بل دا ده اغه خزه ته وفرمایل پیغمبر علیه السلام چې د خاوند د اجازه نه دی بغیر نفلی روجه نه نیسی چې نفلی روجه نیسی د ثواب کار دی لیکن د خاون نه دی اجازه غواړي واسه بیا دې دې ما په تاسو به خبره ډیټیل سره کوي جی نن سبا خو زیات تر حالات دا سری موږ ته سوالونه کې دا سر راځي چې بالکل خاون خبر نه وي خزه بازار ته لاړ شي خپل سودا وکي بلکې زه به دا وایم چې د خاون بغیر اجازه ته بهر تلل بازار ته دغه دوران دی خزه باندې لعنت وي لعنت وي او دې حدیث کې اخره کې اوس دا خبره زه کوم دا راځي تاسو چې خبره وکړه اون دې حدیث په اخره کې راځي نو نفلی روزه دی خزانه نیسی بل هغه زنانه ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام او فرمای چې د خاون د اجازت نه بغیر د کور نه نوزي جی بالکل د خاون د کور نه د بغیر د اجازت نه نوزي صحیح او دې حدیث کې خو نه دی راغلی خو بل حدیث کې راځي چې تر کومه پورې دا کور ته نیرا واپس شوی تر هغه وخت پورې په دې باندې لعنت وری نو بل حدیث کې شته بل حدیث یو حدیث بل راغلی دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنها فرمای وای د قیامت په ورځ به د خزینه د مانزه پسې د خاون د حق تپوس کولی شي مانه که دویم سوال چیرې په دویم نمبر کې اول به د مانزه تپوس کی خو بیا د مانزه پسې د خاون د حق تپوس پیدا نه کیږي چې تا د خاون حق ادا کړی دی او کدی نه دی ادا کړی دیغه یو موقع کې دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کده الله رب بعد سجده چاته وینم ما بخزه نو ما بخزه ته ویل چې خاوندان ته سجده ولاګه حقیقت دی نو دا د خاون هغه حق وته بیان کړي چې دا غي حق زیات دی یعنی اول د الله حق دی او بیا چې دینو بس د چې بندگانو کې حق دی نو هغه د خاون حق بس مواسف زه تاسو دا فختر کوم نو سبا چې خاون دا خزه جګړه کوي دی دا تاسو تر دورې دل چې جګړه کوي لګیره جی خپل منځ کې بالکل یو بل پسې چې خاون یو خبره کوي خزه دوه خبره کوي دی دا حالت دی دا زمون حالات داسې راغلي دی الله دې مونږه معاف کی په دې باندې او دا د مغربي تهذیب نه مونږه متاثر شوی یو او دا خبرې مونږ ته د الکترونیک میډیا چې دا خبرې مونږ ته خی دا ټي وي دا فلمونه دا خلک چې ګوري کنه هغه بالکل هغه کې دغه قصې وي چې الته هغه خزه چې دینو ډیر زیاتې کوي ما داسې زه او په دې معاشره کې مونږ سره داسې خل زنانه دي خاون ته په نوم باندې وي پنوم وته وای اواز چې وته ورکوي پنوم باندې نه دا بهدوی د خاوندان دغه سي شریعت دام وای چې یاره ته خزیت وای چې ته خاوند ته پنوم باندې مو آیا یو داسې خاص نوم وته مقرر کړ د مینې د محبت خاوند ته وای چې ته زنانه ته چې دینو دا خپل کور والا ته د مینې او محبت یو نوم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علی السلام د مینې نوم غشته نوم یې وته هغه کړو نو دغه سي دا موږ ته وای چې یاره د دې حق دی د دوی د خیال ساتي به د دې نه دوی نشي د آداب او خیال وساتي خزه ته وای ته هم د آداب او خیال ساتي او خاوند ته وای ته هم د آداب او خیال ساتي دغه رنګي چې څنګه د خزه باندې دا حق دی نو دغه رنگی په دې سړی باندې اوم د دې خزي حق دی ډېر سه حق دی یو صحابي د پیغمبر علی السلام نه تپوس کی لکه دلته خزه او صحابي هغه تپوس کو پیغمبر علی السلام نه چې رمانه حق تلفی د خاوند نشي دغه رنگی یو صحابي دی هغه تپوس کی د پیغمبر علی السلام نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خزو په مونږ باندې سه حق دی پیغمبر علی السلام وته فرمای چې تاسو خوره نو دوی له مرکاوي سچې تخري نه غا دوی باندې مخراوي سچې تاسو اغوندې نو هغه دوی لم ورکاوي یعنی هغه دوی تم هغه سي کپړې ورکاوي د خپل وس مناسب چې څنګه تخپل ځان ته د وس مناسب اخلي هغه مر کزان ته خ کپړې اخلي هغه تم خاقله کزان ته کمزور اخلي هغه ځان ته سبخي هغه تم خو خو دي بالکل بل پیغمبر علی السلام او فرمایل کنزل وته مکاوي بل پیغمبر علی السلام او فرمایل چې په مخ باندې ته غزار مو باسي او بل وته پیغمبر علی السلام فرمایل چې دا کور نه وباسه ما چې مجبوره کې چې دا کور نه تاسو او شړې او بارش پیو کې نه دا کور نه شړې ما جنگ جګړه برازي خدای چې په کور کې باغه حال کې دا کور نه بار مو باس ځکه دا کور دا غي د امن ځای دی هغه د دې د آرام او د سکون ځای دی نو تا ته هغه آرام او سکون به ختمې نه دا غي هغه ټیکانه به ختمې نه بس دا چې د خپل مور زورونه چور کې خو بار لغه د بار بنو بس مور پلار استاده پاره پرې خې دي خاندان یې پرې خې دي هغه کورونه پرې خې دي تا کار راغلې ده اوس چې دی نو ستا کور د هغې کور دی بس دی ته خپل کور ویلی دی نو بیا به ته چې دی نو د هغې دغه حق ادا کې چې دا به د کور نه وباسې نه چې دا مجبوره کې ته چې دا د کوره وځي او وې شړې نو شړې به نه د کور مسلې به هلته دا حقوق پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته بیان کړ چې دې ښځو هم په تاسو باندې دغه حق او ګوره عباس به عزت یو خبر هغه کېږي تاسو وقفه واخلئ خو زه دا خبره کوم یوازې دا حقوق نه دي دی حقوق سره سره د دوی د تعلیم حق به مونږ باندې دی چې دوی ته مونږ تعلیم ورکو لور ده په کور کې زوی هم دی او په کور کې لور هم ده څومره حق چې د زوی دی چې ته په زوی باندې تعلیم کې دغومره حق د دې لور هم دی چې په دې باندې تعلیم وکړي اوس ګوره علم او تعلیم دواړه دا نه چې یوازې او په علم د قران د حدیث علم بم ورکه خدا دنیاوی علوم چې دی کومګه سکول لکنن سبا سکول دی بالکل نو اوس مونږه اسلام د دین نه منی کوي چې تاسو وتا انګریزی تعلیم مو ورکه نه اسلام مونږ د دین نه منی کوي دا فنون دی دا فنون د زده کی لکه انګریزی دا میتس ته یا نور سیزونه دی دنیاوی تعلیم دی سکول کالج نه شریعت چې دی نو جینې نه منی کوي نه منی کوي شریعت د څه نه منی کوي شریعت د بے پردګې نه بالکل تاسو د هغې د پاره محفوظ سکولونه جوړ کړئ چې مخلوط تعلیم هلته نه وي بلکې زنانو د پاره ځان له جینکو د پاره ځان له سکول کالج یونیورسټي دا ځان له جوړ کړه او هغې کې د هغه ښه پردې سره دغه تعلیم حاصلوي اسلام د دین انکار نه کوي اسلام اجازت ورکوي دا د زده کړي څومره تعلیم چې ته په زوی باندې کې دغومره تعلیم په تا حق دی چې ته دې لور لم ورکړي نن موږ په زامنو باندې خو تعلیم کوو لیکن لور باندې تعلیم نه کوو پښتون اصل کې یو زمونږ یو خپل دا یو خو د پښتنو هغه مزاج کې هغه سخوالی چې دوی د پردې ډېر سخت پابند دي اسلام دا موږ ته وایي اسلام ټولو قومونو ته وایي که پښتانه دي او که غیر پښتانه دي تاسو د پردې خیال ساتئ چې کوم اسلام پرده مقرر کړی دا هغه خیال ساتئ دا موږ ته د قران حکم دی لکه څنګه چې په موږ باندې منز فرض دی روژه فرض ده حج فرض دی زکات فرض دی د قرنګ په موږ باندې چې دی نو پرده فرض ده دا د قران حکم دی اوس دا پرده په پرده کې زنانه او ته تعلیم ورکي خو چون کې د پردی د تعلیم زینه نشته سکول نشته کالج نشته یونیورسيټي داسې نشته چې الته نو اوس په دغه باندې دا یو ځان له مسله ده بیا یو ځان له ټاپک چې اوس دا ولی نشته او موږ به اوس څه کوو زمونږ مجبوري ده چې اوس دغې ته زنانه نشو لیږل اوس دا مجبوري ده ځکه چې دلته خو مخلوط تعلیم دی دلته چې دی نو بې پردګي ده د بې پردګۍ د وجې نه مونږ زنانه سکول ته نشو لیږل خو د هغې به هم زمونږ نه خدای تپوس کوي چې تاسو ولې دوی دپاره د پردې د تعلیم انتظام نه دی کړی د دې به الله زمونږ نه تپوس کوي یعنی مونږ ولې چې دینو داسې مشران نه مقرر دا خبره وضاحت سره ځکه کوم چې اوس پزله کې داسې شکی چې یاره مونږ سو وکړو نو مونږ سره طاقت دی که نه مونږ له الله لوی طاقت راکړی دی د ملک کې زمونږ یو لوی طاقت دی زمونږ مټو کې دی هغه طاقت خو هغه مونږ غلط استعمال کوو د هغې په کار دا ده چې مونږ دې زنانو له سکولونه او کالجونه ځان له جوړ کړو اوس هغه به څوک جوړی هغه به نیکان او صالحان مشران جوړی چې زمونږ مشران د شریعت پابند وي هغه د مغربي تهذیب نه متاثره نه وي نو هغه به راځي او ماله به د پردې سکول جوړی باپرده سکول به ماته جوړی باپرده یونیورسټي به ماته جوړی باپرده کالج به ماته جوړی چې زما لور زما خور هغې کې تعلیم وکړي نو اوس چې هغه زه نشم جوړولی او هغه زه نه کوم نو ما به خدای په هغې باندې رانیسي او دغه طاقت مونږ سره شته په کار داده چې مونږ له د اوټ طاقت راکړی دی چې هغه اوټ مونږ داسې خلکو له ورکړو چې هغه د مغربي تهذیب نه متاثره نه وي بلکې د اسلام نه متاثره وي او د هغه ژوند هغه د اسلام د اصولو لاندې وي نو بیا به ماله د اصولو لاندې چې د اسلام د اصولو لاندې او ماله سکول جوړی کالج به جوړی یونیورسټي به جوړی نو دغه حق به بیا مونږ ښځو ته اوس دغه ځای کې مونږ فیل شوي یو او دغه ځای کې مونږ نه دا کوتاهۍ راځي نو به زما لور زما خور زما کالج ته نشي تللی یونیورسټي او سکول ته نشي تللی دغه زمونږ یو مجبوري جوړه شوې ده خو دا مجبوری باندې به مونږ خدای نیسي چې تاسو ولې دوی ته به پرده انتظام نه دی کړی تعلیم د دوی حق دی دا حق به مونږ دوی ته ورکوو که ورم نه کړو په دې باندې به مونږ خدای تاسو چې واضح الفاظ سره خبر وکړه دا د هغه رڼو بیگانو د پاره سپیشل پښتنو د پاره چې کم پښتانه په دې خبره باندې سخشي وي دي چې لکه مونږ او تاسو دین اسلام نم جی زیات سمجھدار یو جی چې دین اسلام مونږ او تاسو دا حق راګړ چې لور خور باندې تعلیم وکام سعاده پوری چې هغه علوم حاصل کی هغه سبا غیر مسلم ته دعوت ورکړي چې هغه پاسانه جبه کې ورکول شي جی کنه بلا مقصدونه دي جی او نن سبا داسې مختانه پختانه اشته جی معاشره کې جی چې باوجود د دې چې پردی اسکول ملاویږي او بالکل هغه باوجود هم دې سخت شوی دی او اوس دې دوران کې زما ځان تاسو خبر شو چې دین اسلام څه حکم ورکړی دی او ستا په حقوق کې راځي چې کوشش دا وکړو چې دین اسلام وګورو. مولانا صاحب یو سوال بلم پیدا کیږي، په کور کې زنانه بیماره شي زم ویم هر سړی وایي چره دارې نارینه ډاکټر له لاړه نه شي، هر سړی وایي چره دارې زنانه ډاکټر چیکینګ وکړي او دغه شان دې دوایې څومره میډیسن دي دار هغه دې ته جوړ کړي. نو چې مونږ او تاسو دام غواړو او بل خو مونږ او تاسو زانه لور خور په طالب باندې سختی ګولې بیا مناسب په دې باندې به تاسو خبر کوئ خو بریک نه بعد دي. ګران اوریدونکو مونږ او تاسو وایو چې زمونږ څومره زنانه دي فیمیل دي بیمار دي چې هسپتال ته ځي، څومره چې زمونږ فیمیل دي هغه چې کوم ډاکټران دي کوم مست دي هغه دې د چیکو کې همدغه شان دي هغه دې میډیسن ورکې دي. او بیا مونږ او تاسو دي خو وګورو هغه مستقبل مونږ او تاسو نه جوړو چې دې باندې تعلیم پرده کې ورنه پرده سکول نشته یونیورسيټي نشته کالج نشته دغه لپاره مونږ او تاسو کوم کام اوچت کړی دی، دغه لپاره مونږ او تاسو سوچ فکر کړی دی لکه څنګه چې مونږ او تاسو هر حلقه کې د دیني علوم جوړول لګیا دی جی دغه لپاره مونږ سوچ کړی. خو دې حواله باندې ان شاء الله خبره نور تفصیل سره اخلو. مولانا صاحب ته خبره ما وړاندې کړله دی په تفصیل کې پروګرام کې وخت شوی دی بریک بریک ان شاء الله خو کلام اور بعد کې راځو خپل محمد عباس سره جی. الحمد لله ما دا الله کور لیدل دے د پاس د کعبه می غلاف تور لیدل دے د پاس د کعبه می غلاف تور لیدل دے الحمد لله ما دا الله کور لیدل دے د پاس د کعبه می غلاف تور لیدل دے د پاس د کعبه می غلاف تور لیدل دے چلاړم کعبه تو تو دري د محرا چلاڑم کابیتا ورت ادرے دم حیران لبیک لبیک ناری ریمائی شولی دلے دے دا پاس دا کابی میں غلاف تول دل دے دا پاس دا کابی میں غلاف تول دل دے الحمدللہ ما دا اللہ کور لدل دے دا پاس دا کابی میں غلاف تول دل دے دا پاس د کعبه می غلاف تول دل دے والله کی پاک تو یہ کیفیت د زړه بدل شي والله کی پاک تو یہ کیفیت د زړه بدل شي پکی جلالیت دی مائی زور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے الحمدللہ ما دا اللہ کور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے چا پیرا جڑا جانے میں قتل میں چہر خواتا چا پیرا جڑا گانے میں قتل میں چہر خواتا پہوا کی دکابی میں دہن نول دل دے دا پاس دکابی میں غلاف تول دل دے دا پاس دکابی میں غلاف تول دل دے الحمدللہ ما دا اللہ کور لدل دے دا پاس دکابی میں غلاف تول دل دے دا پاس دکابی میں غلاف تول دل دے سمرا کل دا اللہ ہر طرف خانہ بدا پکیا مل پیالا گباندی کبلی گی زلی دلی دا اللہ خان کا بادا زسائل ہدایت شا شکر گزار یما الحمد لله ما دا الله كور لدل دي دا پاس دا كابي مغلاب تور لدل دي دا پاس دا كابي مغلاب تور لدل دي موجود پد غزه کی دا زمزم یا خاچی ندا موجود پد غزه کی دا زمزم یا خاچی ندا دا خوزر کی دا پارمی دا کول دل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے الحمدللہ ما دا اللہ کول لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے بے ابلا سر تور سر صفا مروا تو مروان بے ابلا سر تور سر صفا مروا تو مروان یادگار دا حاجری میں خواب بغول دل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے الحمدللہ ما دا اللہ کور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے سائل ہدایت چاوی بیا بیا اللہ نغوار ما سائل ہدایت شابی بیا بیا اللہ نغوار ما پخپل زڑگی میں بلدم نے اور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے الحمدللہ ما دا اللہ کور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے دا پاس دا کعبی میں غلاف تور لدل دے جان انٹی ہیر آئل دا قدرتی سیزنوں نہ جوڑ ہاں تیل دی چور سر ویخت اگدے گی گھنے گی او خائستکی گی ہم پدے گی دا سی قدرتی سیزن شامل دی چے ویخت غرزے زونہ بچ گئی او ددے حفاظت ہم کئی ددے کپ نے جان شیمپو ہم دا ویختو تخکولا زمانت دے جان انٹی ہیر آئل او شیمپو دا ویختو دا ٹول مرزنو دا پارا فائدہ مندی خوراسان کاسمیٹکس ہشدگری پیخور خار یہ سیڑیا تو زما خیال نہ ساتے او گورا کنا پری مخ میں سمر دانے او داغو نے راغ لی دی اور رنگ میں ہم خراب شوی دی ہا نوایا کنا زتا ل سو کم تو زما دا پارا گڈ سکن وائٹننگ کریم روڑا کنا اور صرف کریم نہ گڈ سکن وائٹننگ صابن ہم روڑا پر گڈ سکن وائٹننگ کریم او صابن کے صدا سے خاص خبر ادا زما ملگری ہنا ویل چی گڈ سکن وائٹننگ کریم او صابن دا مخ رنگ کلی کوی اور لری کوی دا مخ نزوانا کی تیر سری ہغا ہم گارنٹے سرا اور پہر یو سٹور کے آسانے سر ملاوی گی اوے تے ہم استعمال ہو لی سی دادے اس زم اور اوڑا میں دا دے پروڈکٹ بارہ کے مزید معلومات دا پارا پدے نمبر بانے رابطہ ہو کے 0335-31-81-81-9 آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 دا امید رنا تاسو اور ایف ایم 94 دا امید رنا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین جی جناب بالکل پروگرام اسپیشل پروگرام د دین پرانا رڼا کې چې موږ تاسو ته کوم معلومات بالکل پروگرام اسپیشل چې کوم معلومات موږ تاسو حاصلول غواړو دین پرانا رڼا کې چې کوم بالکل دنیا کې زموږ استاد زندگی تیرول څنګه طریقې سره او بالکل دنیا هم کامیاب او آخرت هم کامیاب او بالکل جائز ناجائز او بالکل حلال حرام دا بجندل جی دغه علمان اسپیشل پروگرام کې زموږ نن ټاپک درازي چې پروگرام په ذریعہ باندې یو خبر زموږ استاد سمل کې راځي زموږ ژوند کې راځي ان شاء الله اتفاق به وي اتحاد به وي او دغه شان دي ژوند به ختريږي حق او نه حق موږ تاسو بیا به جنډي اسپیشل د دین پر وړاندې یو نن ټاپک دارا غلو چې آیا زموږ په معاشره کې زموږ د پښتنو په معاشره کې هغه بالکل زنانو ته حق ملاو شوی دی جی آیا نه دی ملاو شوی څه وجه ده دې حواله باندې موږ تاسو نه هم پوښتنه کړې وي او چونکې میډیا فیل نه یو حواله باندې به انشاءالله زه خپل طرفې مولانا صاحب باندې سوال پیش کوم دی جی مولانا صاحب چونکې میډیا فیل دا رونو خویندو هغه جذبات بالکل هغې ته سلام دی هغې به هم چونکې شاملېدل غوښتل خو هغې ته چونکې سګنل د کمی د وجې نه هغه موقع هغې ته نه ملاویږي جی مولانا صاحب یو ذهن کې دا آیډیا زما راځي جی جی بالکل کہ جو اردو کتاب سب ہے ان شاء اللہ صحیح طریقے سے کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی مطلب دا چی تم یو کامیاب سڑے بھی کامیاب سڑے منگوتا اس پر نظر باندھ رہا جی داغت عروس تو نہ دیو خز لاس ہوئی جی کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جی دین اور باندې تاسو تاسو نظر وای جی دین اسلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس بھائی یو خطا سو چی پروگرام ختم ہو یو خبر موکڑا جی ہاں بالکل اغم تاسو دریا د کم اغه ډیره ضروری خبره تاسو اوکړه ډیره قیمتي جی یو مونږه پښتانه یا یو مسلمان اغه دا غواړي چې مونږه خپل علاج د زنانو په زنانو باندې وکړو زنانه ډاکټر باندې وکړو نو دا هغه د پاره خو اوس دنیاوی تعلیم ضروری دی جی نو دنیاوی تعلیم نه بیا مونگا خلور خور نہ شمن کولے یو ڈاکٹر وسنگ جوڑی گی صحیح خبر یو د سکول استاد وسنگ جوڑی گی جی بالکل نو دا خوب ال جوڑی گی چھ مونگا پلور خور باندی دنیاوی تعلیم اوکو اوکو جی نو ال وزا مونگا دغه مسئلہ حل کی صحیح جی نو دا زمونگا مجبوری دا خامخا دنیاوی تعلیم بپے کو صحیح ہما دا خبر اوکلا تا استاد چھ داغه دا پارا محفوظ ماحول پکار دی د پردی سکولونا د پنوی هو بالکل ای باندې زور وړ غوړی او غوړی تا حق دی اخیله دا دا دا یو حق ته پمونګ باندې او که دا حق مونږ اغیله ور نک نو دا مونږ حق تلفی د زنانه وبکړي بالکل بل دې سره دینی علوم دینی علوم ډیر ضروری دي الحمدلله نن په ملک کې خصوصا زمونږ په ملک کې او بیا خصوصا په پښتنو کې مدرسۃ البنات ډیر جوړ شوی دی دا فهمونه الله ډیر لوی رحم دی جی اماسه بیا مې جیز تاسو زیات تر خلک چې کوم اسکول وای دنیوي تعلیم چې کوي نو زیات تر خلک دیتا علم وای جی دا علم دی کدا یو هنر دی ما او تاسو ته چې دا تعلیم یو تعلیم دی یو علم دی یو علم دی نو دا تعلیم چې دی نو دا کسب دی لکه ډاکټری یو کسب هنر وته ویل کېږي انجینری یو کسب دی بالکل دی اسکول استاد دی یو کسب دی دا کسبونه دی جی او یو دینی علوم دی هغه ته علوم دی ته تعلیم وي هغه ته علوم وي بالکل دی نو علم د قران او د حدیث صحیح دی اوس دینی علوم د پاره الحمدلله قدم په قدم کوسه په کوسه نن سبا مدرسې جوړ شوې د زنانه او د پاره هغه ډیر پر دې سره اهتمام سره هغه ته زیات علوم دینی حاصلې او اوس په دغه مدرسو کې چونکه سکول او کالج او یونیورسيټي خوشتنه نو اغوی په دغه سکولونو کې بیا نصاب او په دغه مدارسو کې داسې نصاب وته مقرر کړی دی چې اغه کې اوم دنیاوی تعلیم وته زده کړه ورکړي چې اغوی پړای کول شي لیکل زده کی او اوم چې دینو دینی علوم وته ورکړي نو دا یو کوشش دی زمونږ د طرف نه د عوامو د طرف نه سرکاري تور د حکومت د طرف نه کدغه سی اغه نشته سعی او کوشش نشته نو عوامو سره یو احساس دی او اغه د پاره علماي کرام او زمونږ نور نیکانو صالحانو خلکو دغه یو بندوبست کړی دی مدرسۃ البنات جوړ کړی او هغه کې اوم دنیاوی علوم ته پڑھاوی او اوم ته دینی علوم پڑھاوی نو دا په کار د چې مونږه زنانت او ګوره پخوا خو مدرسې نه وې کنه بالکل استاد سو ګوره چې زمونږه امهات المؤمنین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی بیانې عالمانې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه 12,000 نه زیات احادیث چې دینو را نقل شوی اکابر صحابه کرام براتلل او داغې نه به فتوا غشته د مسلې مسائل ته پوسونه به ته کول په یو مسله کې چې به مشکل پیدا شو هغه ته نو هغه بوله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حل کو. صحیح خبره ده. دغه رنګ حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها داسې ټاټ بیبیانې د پیغمبر علیه السلام دا په کور کې دا علمونه حاصل کړي مدارس ته نو تلې داسې نورې بیبیانې وروسته چې څومره راغلي دي تابعینو تبه تابعینو کې مونږ دا تفصیل زه نشم کولی اوس وخت کم دی خو دغه خلک هغوی چې دی نو په کورونو کې دا سبقونه او دا علمونه حاصل کړي دي بهر ته واپسې نه دي وتې خو د خپل خاوند نه د خپل رشته دار نه په خپل کور کې هغوی دا علوم اهتمام هم کړی دی د پردي او دغه علوم هم حاصل کړي. بل ستاسو دا دویمه خبره چې کامیاب سړی وروستو د یو ښځې لاس وي بالکل دا لږ واضح کړئ جی. نو تاسو وګورئ عباس بای تاریخ په دې گواه دی صحیح دی چې دا دنیا جوړه شوې ده د هغې وخت نه دا یو ترتیب الله پیدا کړی دی. آدم علیه السلام وسلام آدم علیه السلام چې الله پیدا کړ نو هغه چې جنت کې اوسېده نو داسې پریشانه ځانله جون داسې نیمګړی الله پاک حضرت حوا به ورته پیدا کړه. آدم علیه السلام وسلام جون ورسره مکمل شو کامل شو ورسره د هغه جون د هغه نه هغه وحشت ختم شو هغه ته اطمینان قلبي حاصل شو په هغه ښځې سره په حوا به سره نو دا دغه رنګ پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو لوی شانو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې لومبه وحی رااله نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام متعلق راضی چې هغه یخنی پر رااله یاره وه حضرت جبرئیل علیه الصلاه والسلام یې لیدې او د وحی هغه لوی بوج د هغه په سر چې کور ته راغی د یارې په حالت کې ګبراهټ په حالت کې اوس په کور کې که زمونږ ستاسو په شان بیبیانې وي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته به په مخ سر رایخي وو چې وای دا څه چلو شو بالکل لیکن نه حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها اخیر ډاډګیرنه ورته ورکړه او داسې ډاډګیرنه یې ورکړه په کومو الفاظو چې هغې ډاډګیرنه ورکړې ده هغه الفاظ تاریخ رانقل کړي دي کتابونه رانقل کړي دي او بار بار یې خلک بیانوي هغه الفاظ د هغې هغه چې څومره عالمانه خبره ورته کوي چې ګوره ته د غریبانانو خیر خوا یې ته خلکو سره حسنی سلوک کې ته د خیر ښېګړې کارونه کې ته خلکو ته ښې خبرې ښې ته چاته بد نه کې تا چاته تکلیف نه دی رسولی وګوره داسې خبرې ورته وکړې نو تا به الله نه ضایع کوي تا چا سره بد نه دی کړی تا سره به ولې څوک بد کوي څوک چې د خدای مخلوق سره ښه کوي الله هغه ضایع کوي نه نو تا به خدای داسې ډاډګیرنه ورته ورکړه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام زړه هغې سره مطمئن شو ډېر ډاډه شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو دغسې یا چې دی نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال باندې پیغمبر علیه السلام تجارت وکړه الله ورته دنیا هم ورکړه هم یې ورته هغه ډاډګیرنه ورکوله هم یې ورته مال ورکړه د هغې په مال باندې مالدار شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو دا د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې د هغه په کردار کې دا د هغې یو ویسه ده کنه چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها او عباس به یو بل دا زمونږ تاریخ داسې رانقل کړي ده هارون الرشید بادشاہ دی لوی سړی اوس د دغه لوی سړي وروستو یو ښځه وه یو زنانه وه زبیده تاسو وینو اورېدلی دی بیا د هغې هغه تقوا او پرهیزګاري او د هغې هغه خدمات د اسلام دپاره هغه ډېر لوی خدمات زبیدې نهر زبیده مشهور نه دا تاسو به اورېدلي بل هغې په کور کې درې سوه خدمتګارانو به کار کو او هغه چې دی نو درې سوه هغې کې ټول اکثرې حافظانې وي او دا حفظ پیدا کړی و په کور کې او په کور کې به لګیا و د کور کارونه به یې هم کول او لګیا و حافظانو به تلاوت هم کو هر یوې زنانه به درې درې سپارې تلاوت کو دروازې هم به د کور کارونه کول په کور کې او هم به چې دی نو درې سپارې تلاوت به یې هم کو نو دا چې درې درې سپارې درې سوه کسان ووایي نو دا څومره ډېر سپارې ته جوړېږي څو ختمونه به د هغې په کور کې دا خدمات دا د هغې خدمات و نو هارون رشید پسې وروستو لاس چې و نو هغه د چا هغه د زبیدې و زنده مثال یو بل بالکل هغه صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگونه چې سوکو ګوري نو سلطان صلاح الدین ایوبی نوم راځي او دا بیت المقدس فتح کړی او دا ملکونه اسلام هغه یو ترقی ورکړی وه او جنگونه یې کړي دي غزاګانې یې کړي دي یو لوی نوم دی اوس دغې نوم پسې وروسته یو ښځه وه د هغه ربیعه نو هغه یو لوی عالم او فاضله ښځه وه نو سلطان صلاح الدین ایوبی پسې چې دی نو د دغې ربیعۍ لاس و ځکه چې دی نو هغه دا دومره فتوحات کول یا هغه له دا دومره لوی مقام ورکړی داسې تاریخ کې نورې ډېرې زنانه راغلي داسې او بعض به زه ته خو اشاره کوې چې پروګرام ختم به کړو خو زه درته یو خبره کوم صحابه کرام بعضې داسې دي پلاران یې وو پلاران یې موجود و لیکن د هغوی نسبت مور ته شوی دی نو هغه میندې کمالي میندې وې ځکه د هغوی نسبت مور ته شوی دی حالانکه پلاران یې موجود و وګوره لکه زه درته ویم چې محمد بن عبدالله نوم چې یادېږي نو پلار ته نسبت کېږي د زوی نسبت چا ته کېږي پلار ته کېږي لیکن داسې زنانه وي چې دا بچو نسبت هغه میندو ته شوی دی دا د هغوی د هغه کردار د وجې نه عبدالله ابن ام مکتوم وګوره بالکل اوس پکار ده د عبدالله ابن پکار ده چې د پلار نوم یې والد صاحب نوم یې راغلی لیکن نه وګوره د هغې مور یو کردار وو نو هغه دومره کردار یې راظاهر شوی و چې غالب شوی و چې د پلار یې روستو کړی دی مور رامخکې شوې ده عبدالله ابن ام مکتوم نسبت یې مور ته شوی دی دغه رنګ یې معاذ ابن عفرا یو صحابي دی عفرا د مور نوم و د معاذ پلار شته لیکن پلار ته یې نسبت نه کېږي معاذ بن عفرا ورته وایي مور ته یې نسبت کېږي دا اوس د مور کردار دی چې هغه رامخکې شوی دی دغه رنګ یې حارث ابن برسا اوس د پلار یې شته د حارث رضی الله تعالی عنه لیکن حارث د پلار نسبت پلار ته یې نسبت نه کېږي مور ته یې نسبت شوی دی برسا نوم یې و د هغې وګوره دا د هغه میندو کردار و چې هغې یې نسبت د هغه زوی چې دی نو هغه میندو ته شوی دی او دا خو ماسې مختصر دا بیا که تاسو وګورئ زمونږ د محدثین وګورئ یا ائمه وګورئ یا دغسې تابعین او تبه تابعینو کې لوی لوی ائمه وګورئ هغې ډېر داسې دي چې د هغوی نسبت میندو ته شوی یو خبره زه شاملوم دی کې چې مان صاحب غالباً چې دا به تاسو لږ واضح هم کوي په دې باندې زه صحیح نه یم رسېدلی موسی علیه السلام چې کله د الله راست ته بتلو جي نو دی داسې ویل کېږي چې دا پیغمبر موسی علیه السلام لږ جذباتي و جي کله چې د موسی علیه السلام والده صاحبه وفات شوه نو بعد کې ورته الله پاک څه وایي چې زما پیغمبره د دې نه پس ته راځې لږ په خیال سره وجه څه ده چې مخکې به ته کله مراتی ته لږ جذباتي وي نو ستا نه پس به ستا مور ما ته لاس اوچت کړو چې الله دی ډېر جذباتي دی دی نه پوهېږي دی نه چې کله هم داسې نو دی دته معافي کوه که څه لغزې شو شي نو هغه معافي کوه دا دې پسې وروستو وروستو دعا وه که نه دعاګانې د مور دعاګانې وي ورپسې نو دغسې دا د مور کردار وي هغه چې دی نو مور خور لور ښځه دا یو الله یو مقام ورکړی دی په پښتنو معاشره کې اسلام ورته ورکړی دی هر معاشرې ته هر قوم ته هر قبیلې ته آی کې زنانه دی اسلام وایي مونږ ته دا حکم کوي چې تا زنانو ته د هغې حق ورکې او عباس به په اخره کې به زه دا خبره وکړمه بلکل پروګرام ختموي خو زمونږ پښتانه زنانو ته حق نه ورکوي یو طرف ته تعلیم حق ته نو هغه نه ورکوي بل طرف ته مالی حقوق دي نه هغه مالي حقوق هم ورته نه ورکوي جایداد دی نو زامنو پسې ولیږي پرون ما ته یو کس ټیلیفون وکړ وایي جی زما نیکو نو هغه زما ترونو ته چې دی نو ځمکه تقسیم کړې ده هغوی ته یې ورکړې وه پنځه زامن یې او پنځه یې لوڼه وې نو هغه پنځو زامنو پسې هغه ځمکه لیکلې ده او پنځو لوڼه چې دي نو هغه دغسې واده کړي چې بس تاسو ته مونږ دغه حق درکړ دا څومره ظلم دی چې زامنو ته ورکې ځمکه کې خدای دی کې چې یو یو انچ یې ورسي یو یو فوټ یې ورسي ورکه وته ټولو ته ورکه ځان له خپل آخرت ولې درانې نو حقوق نه ورکوي خصوصا صاحب جایداد خلک چې وي هغوی لور خور په کورونو کې کینولي ودی یې نه دې دپاره چې چونکه زما ځمکه د جایداد دی دا به بیا ځي بل کور ته نو هغه په کور کې زړې شي دغسې او ودونه ونه کړي که حق ورکوو نو مونږ ورته بیا دغومره حق ورکوو چې ورته وایي چې واده هم دله کړی دی او ښه په دوم دام سامانونه هم دله کړی دي ودونه هم دله کړی دي بس دقه ستا حق دی نور ته پوس په نه کړي بیا هغه ستا خبره چې په ناجایزو طریقو کله ته دسخت اغشتي په یو بانه په بل بانه اغزم کی ته قبضه کړی او هغه ته حق نه ورکړي. نه، اسلام دې ته حق ورکړي دی، قرآن دے تو حق ور کڑے دے، شریعت دے تو حق ور کڑے دے، سمر حق چ دے زوی دے دو قمر حق دے لورم دے، آغا کا تعلیم دے او آغا کا مال دے، نو دے کی والا اسلام حق ور کڑے دے، پکار دے چی من مسلمانان دا دے حق نزان خلاص کو، یعنی دا قیامت پا ورز با بیا من اللہ را نیسی پا دے حقوق باندے، چی تا زوی تا حق ور کڑے ہو، لور تا دے والے حق نو ور کڑے، او باز با یو خبر میں بل را یاد چمنگا زنانا تا سنف نازک وایو چې دا سنف نازک دی، نو په کار دا چې کمزوری ته حق سړی ورکی، کمال خدا دی وسوګر الګ جوان دی، دی خو ځوان دی، دی خو ګټلی شي، بالکل دی، نو لور خور خو نشي ګټلی کنه، اخو په کور کې ناس ته ګټه خو نشي کولی، نو په کار دا چې ته حق اوله غی ته ورکی، بیا وروسته زوی ته ورکی، نو مونږ ولټه لګیا یو، زوی ته حق ورکو لور ته نه ورکو، ضرور ته ورکو کمزوری ته نه ورکو، او دوی مې سره درا سره جی نو پک انو ظلم دی زیاتې دی، اسلام وی حق ورکه مونږ چې دینو نور وسره زیاتې کو، او سنف نازک مته وایو چې دا سنف نازک تی کمزوری دی، نو چې کمزور دی نو کمزوری ته حق ورکه کا، دا غی حق دی، نو مونږ دا کوته هې دی، الله دې مونږ دا کوته هې او باسي، او چې مونږه تعلیم حق مته ورکو، دنیاوی کم حقوق تی اغم ولا ورکو، الله دې مونږ ټول دا عمل ته، بالکل مولانا صاحب پتلو تو جی یو سو نمونه به شاملوم جی، دا نمونه راغلی چون کې نمونه شاملوم به پروگرام خلاصې طرف تر اعظم تاسو جی پټیر ایزی او ډیر په آسان الفاظو کې تاسو جی خلاصا، او بیا مقصد طرف تر اعظم چې مونږ د پروگرام نه چا څه مقصد و غوښتو جی هغه طرف تر اعظم، خو خیر جی بالکل وقفې دوران کې نوم دوه هم راغلی چاہیے دی مولانا عبدالرؤف صاحب د ډب ګرګارډینګ نه زمونږ ګران اوردن کې دی سپیشل مبارکباد تو نوی پروگرام راتلو کې جی بالکل دعا سلام تاسو قبول کړئ مولانا جمال الدین صاحب ته تو خپل کور والا سره باشمانو سره پروگرام اوري د کرانه نو مرزا نه جی سپیشل مبارکباد جی اګه تاسو باندې جی بالکل دا شان قاضی تو یب صاحب او الحاج نور الدین صاحب جی بالکل دا زموږ مشران دي سپیشل مبارکباد او ډیر زیات خوشاله اظهار کوي جی جی بالکل اور دن کو تاسو طرف تاسو رو محمد عباس حاضر دی جی خو صرف تاسو صدا پوائنٹ وړاندې کوم مولانا صاحب موجود دی چې دې پروگرام په مقصد باندې آیا موږ تاسو اور رسیدو یا اون رسیدو اوس هم که سګنی رسیدنی مختصر الفاظو کې تاسو ته وایم چې پروگرام سپیشل د دین پر وړاندې کې جی موږ یو ټاپک راوړو او هم دینی ټاپک به وي او دغه شان دی وایي چې موږ استاد سره دنیا هم یو مقصد او دغه شان د آخرت یو واټ مقصد وي جی په پای کې زنم یو ټاپک داو جی چې موږ د خجون تیر کو په خوشاله ژوند تیر کو په اتفاق او اتحاد سره تیر کو نو دا غیره پر سره طریقې جوړول پکار دا غیره پر سره اراده طریقہ جوړول پکار دي نو ای کی یو طریقہ دا چې موږ تاسو کوم موږ معاشره کې کمې خويندې دي بالکل کمې موږ دي دا غیره حق ملاويږي ورنه دا غیره ته حق ملاوي شي په بالکل زندگی او په خوشحالي سره تیریږي نن سبا جی مولانا صاحب تاسو ډیره خبرو کړل دا سیم کیږي چې موږ ځان ته پښتانه وایو جی پښتانه وایو چې بالکل ته پردې هم ډیر زیات سخت وي دي خو که دغه رور به دغه پلار خپل لور خور ته حق نور کوي جیداد ته پیسې دي بینک بیلنس تر څه چوي چې دې ته خپته را چیرې دی لور خور ته دا جیداد کې سنور کوم زما دا لور خور دا سبا دې ته دا بالکل حق حاصل دي چې عدالت ته لاړ شي چې دا خور که په پرده کې تیله ته څور کې نو څومره خبره ده او که دغه خور لور لته څور نه کوي سبا عدالت ته لاړ شي هلته جاړي هلته کې دا سر تور سر بې بردکي اختیار شول که اختیار نه شول دي دا مجبوره به شي مجبوره شي اوس تا مجبوره کړه چې عدالت ته لاړ هغه تاڼي تحصیل ته لاړ نو دا تا مجبوره کړه دې خبره ته نو ولی مجبوره دین اسلام یو طرف ته کوي بل خو موږ غټ غټ دعوی کوو چې موږ پښتانه یو چې پښتانه نه جوړې دی خو دین اسلام خو موږ غزو ته دا حقوق ورکړي دي بلکې کاغذ تا یو طرف تک بیا بل خو موږ پښتانه ځان ته وایو او دره ته خان دازه ده بالکل نه داسې شته چې کوم لور خور ته یې سور نه کی نو سبا عدالت ته تلی شي خپل حق وغوښتی شي او هلته کې هغې جړه هغې فریاد او بیا نور خلک تا باندې لعنت او بیا دغه شان څومره کمې او څومره سپک ځکه خبرې مخې ته راځي بیا ته په زور باندې ورکوي او بعض به یې که عدالت ته لاړم نه شي نو هغه چې دی نو بیا خامخا خپل کله کله بنده مجبوره شي بالکل نه کمزوري وي زامن ولدی حق ورکړي زمکه دی ورکړي جیداد دی ورکړي لور لدی نی ورکړي دا غیر وروسته مجبوری پیدا شي نو بیا د نغواړي نو بیا به کلی علاقې مشران هغه به د باندې خبریږي نو دا به ټول را جمع کیږي بیا به د ملامته کوي ملامته یو طرف ته ده بیا به خبر دا ده چې مخکې حق ورکوله الله ته به د غاړه آزاد شي او چې په زور زیاتی د نه واخلي نو بیا د خدای ته غاړه نه به ثواب شي او نه به خورما شي هغه جبران شو بیا هغې باندې تا له خدای پاک اجر بیا نه در غاړه دې نه خلاصیږي او بیا به ته خو مجبورن ته اگر کیسا بس بیا ختم شی بیا بھائی سمنے بھی جی ہمارے جانو دنیا کے مختصر وقت جی منگو تاسو بہ حق نہ حق پی جنو منگو تاسو ر ٹک اللہ تعالی مولت را کر دے اللہ پاک منگو تاسو ر سر دماغ را کر دی جی من چ کلم یو کار کو منگ لا خپل دماغ مولانا سے بیٹ نگیٹر را کی چاہے دا کار ز غلط کو یا صحیح کو مجی چ کلا تا خپل ذہن وچ دا کار دے ٹکو کو او ٹک تبزا او کہ غلط تا خپل ذہن فیصلہ در کی چرا کار دے ناجائز کو جیدات تے ورن کو دے کی حق والے دے لور پیسے دو کا دے اوکڑا دار کڑا دار اوکڑا جی او دغه باوجود تجاری د الله عذاب لري په خپل دعوت ورکو جی او دغه شان بالکل چرته هم ته تر کیونه گی کلم چې الله بر تخپل حق معاف کی او د بل چا حق نه معاف کوي نه معاف کوي جی دا خبر بالکل واضح تمام علماء سب موجود دي چې بالکل ته دغه په اخرت کې بری جی بالکل دغه لور خور به بالکل استا گریوان وي دغه بلاس وي جی بیا به چرته نه دي جی دغه به بالکل تا ته زمګه جوړی استا په سر وي بیا به دا ته وړي جی دغه به موږ دا اور جوړیږي دی یو بوج دی جی نگاه منگو تاسو چرته زوی چرته منو شدلی دین دا اخر مختصر زندگی ری منگو تاسو کوشش دا کو جی چې کم بچو تا هغه شان دی حق اریتا او منگو تاسو مولانا ته پوسکو ان شاء الله دا شان نو جن نه سپیشل پدی باندې خبر ډیر زیات کی او قیمتي خبر چې دا مولانا صاحب کې دی شو ټایم بالکل سر تر رسیدلی جی خو دا پروگرام با خلاصه په درې سلور الفاظ کې چې منگو تاسو دی کوشش کو چې من پنځه وخت منظم کو هر یو عمل په خپل ځای کو او خپل لور خور ته حق نه ورکو جی نه بد دا ډیر زیات منګه روستو روان جی مونږ ته خوشحالي نه راځي کامیابی نشته دی دا یو پردی حق ته خوري نو بیا منظور هم دغه شان حالات دی او بیا نه قوت شته نه توقوع شته نه بزګاری شته ښه احتیاط کو ان شاء الله اندره لپاره ټاپک به راځي ان شاء الله د موکي مناسب به راځي ای باندې به خبر او ان شاء الله به تاسو له موقع هم درکو چونکه میډیا فیل و تاسو کال ملاو نشي دي بهر الله په اخر کې جی کوشش دا کوم چې څومره خبرې ترې موږ تاسو کړی الله تعالی دربار کې سوال دی چې الله یې موږ ټول عمل کې راول جی سپیشل مولانا صاحب پتلو تلو کې تاسو ډیر زیات او په اخر کې بیا هم تاسو خبرې وي تاسو به کولی شئ ورنه نشته رې تاسو جدت دی نو ستاسو یو جهان مننه الله تاسو له توفیق نور هم درکړي او ډیر زیات خوشحاله اوسې د ټول اوریدونکو دعاګانې دي دا یې جذبات دي دا یې مینه ده دا یې خلوص دی ستاسو پسې دي ان شاء الله روزانه دي درې بجو نه والې څلور بجو پورې ډیر مننه کوم د پروګرام ته وخت ورکولو سټوډیو ته راتلو یو جهان مننه خوشحاله اوسې بالکل ډیر مننه کوم ګران اوریدونکو بالکل تاسو نوم به اجازه غواړم پروګرام کې چې څومره موږ تاسو واورېدل سپیشل دا موږ ځان سیو ذخیره ساتو او عمل کې راولو جی بالکل دې دوران کې بالکل د پروګرام مقصد تر رسیدلې دې ستاسو نه ستاسو بالکل ګران مشر حضرت مولانا سید الله صاحب او خپل ورور محمد عباس تاسو نه اجازه غواړي ان شاء الله چرته چې خوشاله آباد اوسې د لوی الله پامان او امید رڼا تاسو اورې اف ام 94 د امید رڼا السلام علیکم وعلیکم